Drie uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De top van het kerkgenootschap de Southern Baptist Convention in de VS heeft hervormingen beloofd na onthullingen over seksueel misbruik. Twee kranten onthulden dat sinds 1998 ruim 380 geestelijke en vrijwilligers van misbruik zijn beschuldigd. Ze zouden ruim 700 slachtoffers hebben gemaakt. De slachtoffers zeggen dat binnen de kerk niet naar hen is geluisterd en dat klachten onder de pet zijn gehouden. De Southern Baptist Convention is met ruim 15 miljoen leden een van de grootste kerkgenootschappen in de VS. De mensen die meededen aan een werklozenproject in Tilburg willen een hogere schadevergoeding dan ze is aangeboden. Dat zeiden ze op een inspraakavond met de gemeente. Ze krijgen ruim 7000 euro omdat ze jarenlang werkten met de kankerverwekkende stof chroom 6. Dat bedrag vinden ze veel te laag. Ze denken zelf aan een vergoeding van minimaal 20.000 euro. Publicist Wim Dankbaar is veroordeeld tot 2 maanden cel vanwege smadelijke teksten over de moordzaak van Marianne Vaatstra. Dankbaar beweert al jaren dat de verkeerde man is opgepakt voor de moord op het Friese meisje in 1999. Hij schrijft over deze theorie op zijn eigen website en ook schreef hier een boek over. Daarin wordt de man die volgens Dankbaar medeplichtig is aan de dood van Vaatstra met naam en toenaam genoemd. Maar die beweert er niks mee te maken te hebben. Voor de moord op Marianne Vaatstra zit Jasper S. vast. In 2013 kreeg hij 18 jaar cel opgelegd. In Os is een verdachte aangehouden voor het doodschieten van een 43-jarige man gisterochtend op een parkeerplaats. De verdachte is een man van 59 die al langere tijd een zakelijk conflict zou hebben gehad met het slachtoffer. De verdachte lag zwaar gewond in zijn eigen huis. Waarschijnlijk had hij geprobeerd zelfmoord te plegen. Het weer, het is vrijwel overal droog. De temperatuur ligt net boven het vriespunt. Overdag veel bewolking, maar later breekt in het zuiden en westen de zon door. Alleen lokaal kan een bui vallen. Het wordt dan 1 graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Steven Smit. Welkom terug bij Focus. Nachtradio en dus de uitgelezen plek om te lezen in het donker. En dat doen we het komende uur bij Kaarslicht met neuroloog en schrijver van het boek Een Liefde in Dresden, Michiel Vering. Mirjam Gulmans, researcher van het tv-programma Andere Tijden, vraagt hem naar het levensverhaal van zijn ouders. Na een bijzondere vondst kon Vering namelijk niet anders dan een boek schrijven over het leven van zijn ouders. Lezen in het donker. Een versleten rood stoffen tasje vond Michel Vering in 1962 in de kast bij zijn ouders. En de inhoud van dit tasje is de basis van het boek dat we gaan lezen in het donker, Een Liefde in Dresden. Een aangrijpend verhaal over de intense liefde tussen de ouders van Michel Vering, met op de achtergrond het decor van het bombardement van Dresden en een Europa dat opkrabbelt uit de nog smeulende puinhopen van de Tweede Wereldoorlog. Zijn ouders verliezen elkaar uit het oog, maar niet uit het hart. Welkom, Michel. Dit rood stoffen tasje. Je vond het in 1962 in de kast van je ouders. Kun je daarover vertellen? Ja, uiteraard. Dat tasje, dat stond altijd daar in een hoek. Ik had het al eerder gezien, maar ik durfde er nooit aan te komen. En op een avond dat mijn ouders er niet waren, toen ben je een jongetje van 1 jaar of 12. En dan ga je op speurtocht door je ouderlijk huis. En toen heb ik de inhoud van dat tasje bekeken. En daar vond ik allerlei documenten in. Zoals schoolverlatingsdiploma's, dingen. Het was allemaal in Duits. Paspoort van mijn grootvader, waarvan ik wist dat hij in 1936 overleden was. En daar vond ik ook in het bewijs dat mijn grootvader Joods was geweest. En dat wisten we niet. Er werd nooit over gesproken thuis. En toen mijn ouders terugkwamen die avond, heb ik gezegd, joh, wat is dat allemaal wat daarin zit? En toen keken ze elkaar zo'n beetje aan en toen zei ze, nou, dat komt later wel als je groot bent. Dat hoef je nu niet te weten. Oké, en later toen je groot was, Heb je ook nog een doos gevonden met allemaal brieven die jouw ouders elkaar hebben geschreven. Tussen eind mei 1945 en januari 1949. En na de dood van je moeder heb je zelfs een dagboek van haar oma gevonden. Ook uit die eerste periode na de oorlog 1945. Het zijn unieke persoonlijke bronnen. Het lijkt me heel bijzonder om... het gaat eigenlijk over de begingeschiedenis van hoe jouw ouders elkaar leerden kennen. Hoe zijn jouw ouders op elkaar op het spoor gekomen? Mijn moeder, die vader waar ik het net over had, was een man uit Oostenrijk, uit Wenen, die voor zijn werk in Dresden, Duitsland, terecht was gekomen. Hij was een ingenieur en was daar directeur van een grote elektrotechnische industrie. Zoals dat in een boek hoort, was hij getrouwd met zijn 20 jaar jongere secretaresse, mijn grootmoeder. Ze hadden één kind, dat was mijn moeder. Die is daar opgegroeid. Mijn vader was een Nederlandse jongen. Op dat moment studeerde hij Nederlands in Amsterdam. En hij werd na het weigeren van het tekenen van de loyaliteitsverklaring, die alle studenten in Nederland moesten tekenen dat ze niks tegen de Duitse bezetter zouden ondernemen, in zijn kraag gevat en is als dwangarbeider in Dresden beland. Hij had daar een relatieve vrijheid in die zin dat hij bij een hospita woonde en 's avonds wel eens de stad in kon gaan. En mijn moeder was katholiek. Ze had een Joodse vader, zij was katholiek. Dat heeft ook haar leven gered. Eigenlijk. En ze ging naar een bijeenkomst van die katholieke kerk. En mijn vader, ja, er waren niet zoveel leuke uitjes mogelijk. Die ging daar ook naartoe. En daar in een soort gespreksgroep hebben ze elkaar gezien. Oké, dus hij als dwangarbeider en zij geboren in Dresden. Ja. Bij de katholieke werkgroep. En hoe ziet Dresden, wat is dat voor stad als zij elkaar leren kennen? Dresden heette en heet nog wel, nu het langzamerhand weer herbouwd is, het Elbe Florence. Oftewel Florence aan de Elbe. Het was een stad met prachtige barokke bouwwerken. Beroemde architecten, de opera, de Semper. Het vrouwenkeertje die we nu ook kennen. Dus het was gewoon een hele mooie stad. En mijn grootmoeder die heel veel gevoel voor kunst. Die stuurde ook haar dochter, mijn moeder dus, altijd naar een school aan de overkant van de Elbe. Zodat ze, als ze terugkwam naar huis, iedere dag het mooie decor van die stad in zich kon opnemen. Dus mooi. Het moet een hele mooie stad geweest zijn. Ja. En wat is de stand van de oorlog op dat moment, als ze elkaar leren kennen? Ze leren elkaar in november 1944 kennen. Nou ja, we weten nu achteraf dat de geallieerden waren natuurlijk al geland. Hè, D-Day in juni 1944. De Russen waren vanuit het oosten behoorlijk opgetrokken. Naderden Duitsland. Dus iedereen voelde wel aan dat het einde in zicht was. Maar zover was het nog niet. Nee, en de oorlog leek dus niet zo lang meer te duren. Maar in dit staartje van de oorlog is daar dan ineens het bombardement van de Duitse stad Dresden. Dat op 13 februari 1945 om 10:00 s'avonds begint. Op 13 en 14 februari werd het centrum in 3 aanvalsgolven door Britse en Amerikaanse bommenwerpers gebombardeerd, waarbij meer dan 4500 ton bommen werd afgeworpen, waaronder een zeer groot aantal brandbommen. Deze moesten een vuurstorm creëren, een opzet die maar al te goed slaagde. De eerste aanval trof om 22 uur de binnenstad, de Altstad, en de wijk ten oosten ervan, waar Therese en Hilde woonden. Therese, mijn moeder, en Hilde, oma. De tweede aanvalsgolf, kort na middernacht, richtte zich ook op het gebied iets ten zuiden van deze wijken, waar duizenden mensen na de eerste aanval in het grote stadspark en in de gangen onder het station een schuilplaats voor de voortrazende vuurstorm hadden gezocht. Vanwege de dichte bebouwing bevonden de brandhaarden zich zeer dicht op elkaar. Daardoor raakte de lucht erboven oververhit, met als gevolg dat de vlammen omhoog werden gezogen en er een vuurstorm ontstond met de kracht van een tornado. Mensen werden door de storm meegesleurd en in de vlammen geworpen. Velen die voor de bommen en de vuurzee naar de schuilkelders waren gevlucht, stikten, doordat de vlammen alle zuurstof omhoog trokken. Op sommige plaatsen steeg de temperatuur tot boven de 1200 graden en het water in de fonteinen kookte. De mensen die in dat water bescherming voor het vuur hadden gezocht, werden er letterlijk in dood gekookt. Rond het middaguur op 14 februari kwam de derde aanvalsgolf aan boven de brandende stad, van waaruit dikke rookwolken opstegen. Vanuit de Amerikaanse vliegtuigen werd er geschoten op de mensenmassa's die voor de branden naar de oevers van de Elbe waren gevlucht. Na deze aanvallen waren de Altstad en de aangrenzende wijk grotendeels verwoest. De Vrouwenkirche leek als door een wonder behouden, tot ruim een dag na de vuurstorm de koepel alsnog instortte. Dit was Harry Lime Theme uit de film The Third Man door Anton Karas. Waarom deze muziek, Michel? Nou, deze film is eigenlijk uit 1949, dus nadat zich dit allemaal heeft afgespeeld. Het bombardement op Dresden. En speelt zich af in Wenen. En deze film is een geheimzinnige man. En dat is The Third Man. En mijn ouders hadden het altijd over The Third Man, om aan te geven een gebeurtenis waarmee ze het idee hadden dat het leven van mijn vader en ook van mijn moeder eigenlijk gered is. Mijn vader zat in een pension in Dresden, bezocht dit meisje en haar moeder heel vaak. Dat contact was op zichzelf al verboden. Maar het gebeurde, ze deden dat toch. En je moest als buitenlander iedere avond om 9:00 thuis zijn. En 2 dagen voordat dat bombardement plaatsvond, was er bij de hospita van mijn vader, of waar hij dan op kamers was ondergewacht, een man aan de deur verschenen. Die had gevraagd waarom die Nederlander altijd zo laat thuis kwam. Waar die vandaan kwam en wat die deed. En de schrik sloeg Hilde, mijn oma, en Therese om het hart. Die dachten, dit is de Gestapo, ze zijn ons op het spoor. En juist de avond van het bombardement, dat was carnavalsavond, zeiden ze, nou Jan, ga vanavond maar vroeger naar huis. Die is om 1:00 naar huis gegaan. Vanwege die Gestapo-dreiging. Ja. Ja. We worden in de gaten gehouden. Ja. En als ze dat niet hadden gedaan, dan was die tijdens het bombardement op straat geweest. En had hij het waarschijnlijk niet overleefd. Of als hij nog bij hen was gebleven, waren ze nooit naar beneden naar de kelders gegaan. Want met die Nederlander naar de kelders, dat kon ook niet. Dus dat, en dus zei altijd, die third man is onze redding geweest. Maar ze hebben nooit geweten wie of wat. Okay. En daarom heette dat de third man. Ja, en het rode tasje op die avond van het bombardement speelde ook nog een rol, hè? Zeker, want toen mijn vader weg was, kennelijk bewaarde ze in dat rode tasje Hilde, zal ik maar zeggen, mijn oma. En alle documenten, hè, zoals ik ze later ook gevonden heb. En net die avond toen Jan weg was, hebben ze die documenten nog eens tevoorschijn gehaald en uitgesorteerd. En toen weer bij elkaar in dat tasje gestopt. Toen kwam het luchtalarm tegen 10:00. Zijn ze naar beneden gegaan, naar de kelders. En bij de kelder zei Hilde tegen Therese, ga terug, ga dat tasje halen. En die is toen naar boven gegaan, heeft dat tasje gehaald. En mijn moeder heeft altijd verteld, het werd ineens licht buiten. Dat was een grote lichtkoepel op dat appartementengebouw. En het volgende was, ze weten dat ze een enorme klap. En toen vond ze zichzelf terug onder het stof en kalk bij de ingang van de kelder. Was de trap afgedreund. Daardoor konden Hilde en mijn moeder niet op tijd in de eigenlijke schuilkelder zijn, maar bleven ze in die voorkelder. En dat is maar goed ook. Want iedereen in die schuilkelder is uiteindelijk gestikt, dan wel verbrand. En zij in die voorkelder hebben het overleefd. Eigenlijk ook door dat rode tasje. Mijn hemel. En is het, er waren ruim 25.000 doden te betreuren na dit bombardement. Het is ook nog eens zo dat die bommen door de geallieerden op Dresden zijn gegooid om het Duitse, om de bevolking, eigenlijk het moreel onder de Duitse bevolking te breken. Want het was eigenlijk al bijna het einde van de oorlog. En om mogelijk Stalin te tonen dat de geallieerden ook best heel sterk waren. Ja. Want de Russen kwamen natuurlijk van de andere kant ook om de Duitsers, vanwege het verslaan van de Duitsers. Hoe dan ook, Dresden is op dat moment veranderd van een Florence aan de Elbe, zoals je zei, in een zwart roet smeulende stad, waar de slachtoffers overal op straat, in parken en in kelders liggen, verkoold, verstikt of gekookt, zo schrijf je ook. Toch volgt voor jouw ouders, Jan en Therese, na dit bombardement een hele gelukkige tijd. Kun je dat uitleggen? Ja, dat is natuurlijk dubbel, hè. Enerzijds was het natuurlijk de verschrikking van wat ze... Ze waren 18 en 23, dus ja. De verschrikking van wat ze hadden meegemaakt en wat er allemaal gebeurd was. Aan de andere kant, mijn moeder, mijn toekomstige moeder, had een paar dagen tevoren een oproep gekregen om zich te melden als half-Joodse, toch? Ja. En de laatste Joden die ook nog woonden in Dresden, uit gemengde huwelijken, die waren allemaal, moesten zich melden en die zouden op 17 februari, was het idee, naar het front gebracht worden om in de voorste linie schreppels te graven. Dat betekende een zeker doodvonnis. En dus ze aarzelden steeds om daar aan gehoor te geven. Hè. Door dat bombardement is dat dus niet doorgegaan. Dus het hele systeem bestond niet meer. Hè, mijn moeder heeft ook altijd gezegd, ja, er moesten 25.000 mensen sterven opdat ik zou leven. Dat is dan de Survivors Guild die zich altijd met zich meedroeg. Mm-hmm. Maar ze kwamen na enige zwerftochten die dan in dat boek beschreven staan, uiteindelijk met z'n allen in een prachtige villa terecht, aan de overkant van de Elbe in de heuvels, van kennissen van Hilde, die inmiddels naar het westen vertrokken waren. En door een toeval kregen zij van die kennissen dat hele huis ter beschikking. Het was een grote villa met een bibliotheek en alles en nog wat erin. En voordat ze uit Dresden wegging, hebben ze daar met z'n allen, de broer van mijn vader was er ook bij, de jongere broer, gewoond. Ja. En het was een mooie tijd in die zin. Ze waren samen onder één dak. Dat was het. Ja, ze want daarvoor woonde Jan natuurlijk Jan bij een hospitaal met zijn broer. En woonden ze alleen. Dan konden ze elkaar niet zien vanwege die stapelmanbereis. En dit was allemaal heel anders. Ja. Ja. Dus nu zaten ze eigenlijk door dit bombardement met z'n allen in een mooie enorme plek. Villa. Bovenop een heuvel, geloof ik. En onder zagen ze de stad Smeulen nog steeds. Ja. Ja, en die villa die heette. Die was aan de Kollenbusstraße. En die villa was groot en mooi. En toen Dresden eenmaal bezet was door de Russen, is die villa ook de woning van de Russische stadscommandant geworden. Zijn we later achtergekomen. Ja. Toen zaten zij er en ze zagen die smeulende stad liggen. En ze leven nog. En de oorlog is bijna voorbij. Dat kan niet anders. Je zou denken het pure geluk en liefde en een naderende goede toekomst. Je hebt muziek uitgezocht die bij deze tijd in Dresden past. Wat is dat voor muziek? Dat later, als ze aan elkaar brieven zijn gaan schrijven, staat in een van die brieven, schrijft mij Jan, mijn vader, beschrijft dat nummer van, dat is ook Nur eine Stunde, hè? Nur eine Stunde. Dat was het liedje, ik wou dat, nog maar dat ik er 1 uur bij je was, schrijft hij dan naar mijn moeder die op verre afstand zit. Ik moet denken aan ons liedje Nur eine Stunde van Pola Negri. Dat zongen we in de Kollenbusstraße en draaiden we op de radio en dan dansten we samen op. Dat liedje hebben we teruggevonden. En dat was in die mooie villa waar ze dan samen... Dat was in die mooie villa waar ze toch gelukkig... Alhoewel mijn vader op een gegeven moment weer aan het werk moest. Want heel veel fabrieken lagen in puin. Maar nou net de zijne niet waar die te werk was gesteld. Nou ja, in elk geval, ze dansen samen op deze muziek in het verwoeste Dresden. Die nog onder aan de voet van de berg ligt te smeulen. We gaan er naar luisteren. Muziek Nur eine Stunde. Gezongen door Pola Negri uit de film Mazurka. Was wissen ihr, was Liebe ist, wenn alles man im Rausch vergisst, was jemals vorher war? Was wissen ihr von Leidenschaft, verschwendend alle Blut und Kraft, so heiß, so wunderbar? Vergessenheit und Seligkeit, jeder Tollheit neu bereit, mach mich, dein Mund, dein Kuss. Jetzt, wo du mich nicht mehr verstehst, und wahr ist, dass du von mir gehst, ist Schluss, für mich ist Schluss. Nur eine Stunde, die dank ich dir. An deinem Munde, die gehörte nur mir. Du von Liebe. Ich sah dich an, sagtest ewig, und wir glaubten daran, dass uns das Leben so viel Schönes wird geben. Wollten alle Menschen leben und ganz selig sein, nur zu zweit. Eine Stunde, die dank ich dir an deinem Munde, die gehörte nur mir. Eine Stunde, die dank ich dir an deinem Mund. die gehörte nur mir. Muziek om het romantische gevoel aan te geven tussen twee geliefden uit het boek Een Liefde in Dresden, dat we lezen in het donker met Michel Vering. Het is een heel romantisch, het lijkt heel romantisch, maar toch is de algemene situatie, Michel, in het gebombardeerde Dresden het is niet voortdurend heel romantisch, zoals blijkt uit het dagboek van jouw oma. Iedere dag klinkt het luchtalarm. Tot nu toe liepen we dan steeds weer naar beneden, naar de in de rotsen uitgehouwen mijngangen. Maar nu kan ik dat niet meer, want ik heb een trombosebeen. De jongens vinden dat een prima excuus om ook boven te blijven. Want zij vinden het afdalen en weer omhoog klimmen heel erg zwaar. Als echte Hollanders zijn ze niet gewend aan bergen. Meestal schuilen ze nu al boven aan de berg, onder het eerste rotsblok. Soms sneeuwt het nog, terwijl uit het dal van de Elbe de waarschuwingen van de sirenes omhoog huilen als huiveringwekkende, treurige muziek die de onmin tussen de mensen verkondigt. De geruchten dat de Russen hun opmars naar Dresden zijn begonnen worden steeds sterker. Gespannen luisteren we naar onze radio in de hoop zo meer te weten te komen. Want we zijn er nog niet uit door wie Dresden nu eigenlijk ingenomen zal worden. De ene keer wordt verteld dat de Amerikanen er aankomen uit de richting van Leipzig. De volgende keer hoor je dat de Russen klaar zijn voor de opmars. Een grote dreiging dus, want er is grote angst voor de Russen. Waarom is die angst zo groot? Wat horen ze over de Russen? Ja, over de Russen werden natuurlijk heel veel gruwelverhalen verteld. Door de gewone mensen op straat. Al helemaal door de propaganda van de Duitsers. Daar hebben we even vergeten hoe beestachtig zich natuurlijk de Duitsers in Rusland en het oosten hebben gedragen. Maar goed, de Russen waren de verhalen die verkrachten alle vrouwen. En dat is ook op grote schaal gebeurd, zoals we weten. En men was bang voor de Russen. En als we dan bevrijd zouden worden, want heel veel mensen wilden dat natuurlijk, en zeker Hilde en Therese, dan toch alsjeblieft door de Amerikanen. Ja, en ze besluiten dus ook te vertrekken uit Dresden. En dan gaat het om jouw oma Hilde, om Therese en om Jan, zijn broer. Kees. En nog een tante en een huishoudster. Ja. En met z'n vijven trekken ze dan, waar gaan ze heen? Nou, het idee was, door haar huwelijk was Hilde Oostenrijks geworden. Mijn moeder was dus ook Oostenrijks, want haar man was Oostenrijk. Al bestond Oostenrijk sinds 1938 niet meer. Door de Anschluss. Ze wilde naar Oostenrijk. En Dresden ligt, als je het op de kaart ziet, en zit Tsjechoslowakije ertussen. En dan zit je in, en het is een paar honderd kilometer, nog niet eens. Ja. En ze dachten, nou, we gaan richting Oostenrijk en dan vooral naar richting Linz. Ze hadden dat Oostenrijkse papieren. Dankzij de documenten in het rode tasje konden ze altijd aantonen wie ze waren. Dat het geen nazi's waren geweest, integendeel. Ja. Dus dat we gaan naar Oostenrijk, daar zitten de Amerikanen, we willen naar Linz. Ja. En oma heeft eigenlijk hals over kop dat besloten. Want er ging een boot op de Elbe. En de Elbe stroomt vanuit Tsjechië door Dresden richting Hamburg dan. En dus er ging een boot de andere kant op, richting Tsjechië. Of het protectoraat, want dat was ook nog bezet door de Duitsers. En ze zijn eigenlijk op de Bonnefoy op die boot gestapt. En die is niet veel verder gekomen dan de Tsjechische grens. Vervolgens met de trein richting Linz, voorbij Praag ook. Maar toen waren die spoorwegen ook gebombardeerd, zijn weer teruggestuurd en uiteindelijk in Praag gestrand. Oké, dus uiteindelijk ze wilden helemaal niet naar Praag, maar zijn ze gestrand. Ja, dus ze komen ineens in Praag. De oorlog is nog niet afgelopen. En in Praag komen ze in een huis terecht. Ja. Op de Kaprova 13. Klopt, ja. Hoe komen ze daaraan? Die oma had contacten met allerlei mensen, ook mensen uit de adel. Was ze zelf helemaal niet. Maar toen mijn moeder gedoopt werd als 10-jarige, was ze in Peetland. Er was een hele beroemde Duitse, Tsjechische theologe. En die was van adel. Okay. Koudenhoven Kalergi heette dat geslacht. En die man, een broer van haar, is een van de voorvechters van de pan-Europese beweging en zo. Het was een heel bekend geslacht uit Oostenrijk, half Japans ook. En die had allerlei tips meegegeven. Als je ooit in Praag komt, ga daar en daar naartoe. Okay, en toen dus is ze beland bij een graaf. Palfi, een hele beroemde Habsburgse naam. Ja. En dat was een Koudenhoven Kalergi, die vrouw. En die heeft dat appartement ter beschikking gesteld van haar broer, okay. Palfi. En die was er ook niet. Mogelijke okay. natie, denk je dan achteraf. Dus ze komen eigenlijk terecht, ook weer via allerlei contacten van oma Hilde, komen ze terecht weer op een mooie plek midden in Praag. Dan horen ze op 1 mei 1945 het gerucht dat Hitler dood is. Ja. En op 2 mei hangen de vlaggen in het bezette Praag inderdaad half stok. En het wordt onrustig in Praag. De Tsjechen ruiken de vrijheid. Zou je een stukje kunnen lezen uit het dagboek van je oma? Even zoeken. Ja. Op vrijdag 4 mei vertellen de kinderen dat de inwoners van Praag bezig zijn het Duits op alle straatnaamborden en verkeersborden te verwijderen en ze over te schilderen in het Tsjechisch. Er moet daarbuiten dus iets gebeurd zijn. We begrijpen geen woord van wat we op straat horen, maar de oorlog lijkt voorbij. Op 5 mei proberen we 's ochtends nog geld te wisselen, maar dat is al niet meer mogelijk. Op het Wenceslasplein zijn Tsjechische politieagenten en ook panzerauto's verschenen. Niemand weet precies wat er aan de hand is. We kijken uit de grote ramen van ons appartement naar het plein voor het nieuwe raadhuis en zien daar hoe politieagenten, mannen, collaborateurs vastgrijpen en wegvoeren. Een aantal mensen rent het raadhuis in. Kort daarna gaan de ramen open en worden de portretten van Hitler naar buiten gegooid. Direct voor ons huis ligt een foto van de voormalige Führer met de afbeelding naar boven. Deze is op zulk stevig karton vastgeplakt dat het niet lukt hem te verscheuren. Twee woedende mannen springen er net zo lang op tot het portret onherkenbaar geworden is. Exit de Führer. Intussen komen er argeloze Duitse soldaten aanlopen. Ze worden door de menigte overvallen, geslagen. Hun onderscheidingstekens worden van de uniformen afgerukt en tenslotte worden ze het raadhuis ingesleurd. De opstand van de Tsjechen tegen de gehate Duitse bezetting is begonnen. Vanaf onze eerste verdieping ziet het er haast uit als een toneelstuk. De werkelijkheid dringt maar langzaam tot ons door. En die werkelijkheid is voor hen in Praag ook nogal grimmig geworden. Kun je dat uitleggen? Ja, want zoals in het fragment hier ook stond, ze begrijpen niet zoveel van wat ze op straat horen. Met andere woorden, ze spraken geen Tsjechisch. Ja. En het was nu gevaarlijk om Duits te spreken. Hè? De soldaten werden naar binnen gestuurd, maar überhaupt alle Duitsstaligen. En zij hadden natuurlijk een Duits accent. Absoluut, ze spraken Duits. Ja. Dus het was gewoon levensgevaarlijk om daar. En ze zijn ook een aantal keren. Kwam de politie thuis langs. Steeds zodat ze konden zien. We zijn Oostenrijkers. Ja, en hoe konden ze dat zien? Dankzij dat rode tasje. Die documenten die daarin zaten. Paspoort, bewijs van mijn overleden opa dat hij uit Wenen kwam. Maar dat gold dus alleen maar voor. Eigenlijk voor Hilde en Therese. Ja. En die huishoudster. En later ook die tante Henny zijn uiteindelijk door de Tsjechische politie afgevoerd. En zijn een jaar, bleek achteraf een jaar lang in een werkkamp in Tsjechië te werk gesteld. Als straf voor wat de Duitsers, of ze nou goed of slecht waren, hadden gedaan. Dus het was heel gevaarlijk daar. Ja. En Jan en zijn broer waren natuurlijk Nederlands. Die konden dat wel aantonen. Dus zeker. Voor hun was een andere was het anders. Maar het is het is belangrijk om papieren te hebben om te zien wie je bent. Hè? Heeft het jouw beeld van op vluchtelingen. Ja, want je realiseert je die verhalen die je dan leest van mensen die aankomen uit oorlogsgebieden en die toch niet kunnen bewijzen wie ze zijn. En waar je meteen mensen weer vraagtekens bij stellen, is het allemaal waar? Wel waar? Verzin je het? Ben je werkelijk wie je zegt dat je bent en wat is jouw voorgeschiedenis. Ben je werkelijk een Syrië en heb je recht op... Exact. En ook door dit hele gebeuren en wat er later gebeurt... ben ik zelf op die manier ook wel anders naar vluchtelingen gaan kijken. Hè? Je realiseert je ineens, mijn ouders waren verdomme ook vluchtelingen. Ja. Sorry voor dat woord. Ja. Nou ja, en elke vluchteling zou bijna een rood tasje moeten hebben. Of juist niet om te maskeren. Nou ja, er zijn ook mensen die het raam uitgooien hun papieren. Ja, dat heb ik wel eens gelezen. Nou, terug naar 1945, het is een chaos. Jan en Kees kunnen, dus zijn broer, kunnen via het Rode Kruis met de geallieerden terug naar Nederland. Jan en Therese hun wegen scheiden op 12 mei 1945. Ja. Nou, dan is het een moeilijke tijd voor je, voor die twee vrouwen die eigenlijk heel kwetsbaar zijn natuurlijk, zonder die mannen erbij. Het gaat ook mis, hè? Ja. Wat gebeurt er? Nou ja, er komen soldaten daar in huis. Tsjechische soldaten. En op een nacht gebeurt er dan dat wat je hoopt dat niet gebeurt als vrouw. Die soldaten dringen die slaapkamer in en er gebeuren allerlei vreselijke dingen. Ja. Ja. Nou ja, daar kun je inderdaad wat we ons voorstellen bij de woeste Russen, zeg maar. Daar waren de Tsjechen, deden niet onder voor de Russen wat dat betreft. Ze besluiten naar Wenen te gaan, omdat dat de geboorteplaats ook is. Nou, ze wilde eigenlijk naar Linz, hè? Vanwege dat Amerikanen. Maar er gaat een transport uiteindelijk naar Wenen. En hun wegen zijn gescheiden. En dan zijn Therese en Jan elkaar uit het oog verloren. Ja. Als zij uiteindelijk na veel omzwervingen met haar moeder in Wenen aankomt... komt er een briefwisseling op gang. En dat zijn de brieven die jij uiteindelijk hebt gebruikt als basis voor je boek. Maar wat ik me afvroeg, die brieven in dat verwoeste Europa... waar het postverkeer volledig op zijn gat ligt... hoe was dat mogelijk om een brief aan elkaar te sturen? Nou, de eerste brief heeft mijn moeder al in... mijn toekomstige moeder, maar ik zeg mijn moeder... al in Praag eind mei geschreven. In het Nederlands notabene met een woordenboek... wat ze van iemand had gekregen. En die heeft ze gewoon meegegeven via het Rode Kruis. En ze gaf ook dingen mee aan Nederlanders die teruggingen naar Nederland. En zei, als je in Nederland bent... Want ze wist het adres van mijn vader in Haarlem. Dat wist ze. Ja. En dus ze wist waar het naartoe moest. Ja. Andersom, mijn vader, toen hij eenmaal in Nederland was... Het heeft ook overigens 3 weken geduurd voordat ze terug waren. Ja. Wist natuurlijk helemaal niet waar dat meisje gebleven was. Of ze nog wel leefde. Überhaupt waar ze aangekomen was. En dus heeft daar driftig naar op zoek geweest... via Vaticaanstad, het Rode Kruis, ook Zwitserland. Heeft ook altijd antwoord gekregen. Heeft antwoord op al die speurtochten, maar veel later pas. In 46. Voor die tijd... Wist hij toch dat ze in Wenen waren beland... omdat in dat huis waar Therese en Hilde terecht waren gekomen... een Nederlandse vrouw was. Okay. En mysterieus hoe die studeerde daar. En Therese heeft een heleboel brieven aan haar meegegeven... toen ze terugging naar Nederland. En voor de rest, inderdaad, wat je zegt... er was geen goed postverkeer, dat kwam pas in 1946. Ja. Die brieven zijn dus inderdaad steeds met omwegen... met mensen meegegeven, via het Rode Kruis, et cetera. Ja. Die deden er soms weken en weken over. En zij bezochten, zij konden, of toen ze uiteindelijk wisten... van elkaar waar ze zaten, of tenminste in elk geval ook dat Therese in Wenen zat. Wenen was verdeeld in geallieerde bezettingszones. En het was absoluut niet mogelijk om daar zomaar naartoe te gaan. Dus ze moesten het via de brieven doen. Ja. En dat ze naar elkaar hunkeren in deze enorm moeilijke tijd... het eerste jaar na de oorlog, dat blijkt duidelijk uit die brieven... misschien kun je een stukje voorlezen uit uit een brief van je moeder. Nu, aan het begin van het nieuwe jaar, dus 1 januari 1946... laat ik je weten dat ik heel veel van je houd en dat ik je trouw blijf. We hebben elkaar zo door en door leren kennen... in alle mogelijke en onmogelijke omstandigheden... zoals maar zelden twee mensen is overkomen. Met onze gezondheid gaat het goed... Dan heeft het over zichzelf en haar moeder. Ondanks dat wij weinig te eten hebben. Ik heb weer een winterjas en zelfs een bijpassend hoedje. Wat wil een mens nog meer? Kortom, maak je over ons geen zorgen. Ik ben ontzettend benieuwd wanneer je eerste brief met de reguliere post komt. Lieve Jan, een prozit najaar op een blij en gelukkig weerzien. Lieve groet ook van mijn moeder, Therese. Nou, dit is een stukje liefdevolle, waarin ze laat weten hoeveel ze van je vader houdt en dat ze hem trouw blijft. Dit moet je natuurlijk zien. Je krijgt uit die brieven ook heel goed beeld van de situatie in Wenen op dat moment na de oorlog. De situatie in Nederland na de oorlog. Ze schrijven elkaar over de verschillen, de situatie in hun verschillende landen. En ondertussen komt die liefde daar sterk uit naar voren, die ze voor elkaar blijven koesteren. Je vader schrijft ook een heel mooi stuk aan je moeder. Misschien kun je dat ook voorlezen en hebben we daar ook een indruk van. Het enige dat ik nodig heb is een vrouw als levensgezel. En dat ben jij en jij alleen. Je bent nu 19 en ik ben 24. Hoe zal het over 5 jaar met ons zijn? Als ik 29 ben, wil ik getrouwd zijn. Je hebt zo vertwijfeld geschreven. Jan, vergeet mij niet. Wees gerust, ik vergeet je niet. Eens kom ik je halen. God tone ons het juiste moment. Lieveling, zo snel als nu heb ik nog nooit een brief geschreven. Ik heb ook zoveel aan je gedacht. Ken jij het liedje van Benny Goodman en Lisa Morrow? My guy has come back. Dat hoor ik nu net op de radio. En eens zul jij dat ook kunnen zeggen. My guy has come back. That rates an ovation. Knows that I'm in a state of elation. Calls the press in, I've got a quotation. Tells the nation my guy's come back. No more blues for me. No, no more. No more. Just my guy is approving. When we are out, we really get grooving. Life's improving, my guy's come back. Tell that preacher man, today is the day. Got my preacher man, and we're on. My guys come Dit was My Guys Come Back van Benny Goodman en Lisa Morrow. En de guy van Therese has come back, Jantje. Hij kwam terug. ontroerend hoe twee geliefden, jouw ouders, in elkaar in de chaos van Europa, dat eerste jaar na de Tweede Wereldoorlog, toch weer weten te bereiken. Het was ontroerend om te lezen na al die moeilijke. Dat hele opkrabbelende Europa, al die puinzooien en al die mensen die verloren zijn, hoe zij elkaar dan toch weer weten te vinden. Het was echt als een sprookje. En wat is het geheim van hun liefde? Dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag om aan. Ja, maar ik bedoel meer, wat is, hoe zou je in één woord hun liefde. Ja. Wat voor woord hoort er bij hun liefde? Ik denk de enorme verbondenheid. Weten dat je op elkaar tot in de dood op aan kunt. Hè. Ze hebben samen de dood in de ogen gezien en samen zijn ze er doorheen gekomen. Ik denk dat dat in het diepste. En daarna naast de verliefdheid die overgaat in liefde, die meer mensen natuurlijk hebben. Maar ik denk dat dit een soort allerdiepste verbond tussen hen was. Ja, nou, bijzonder. En uiteindelijk gaan ze ook inderdaad met elkaar trouwen in 1949. Ja. En ze gaan in Nederland wonen. En jij wordt geboren in 1950. Ja. En je schrijft dat toch een gevoel van triomf moet zijn geweest voor je moeder. Wat bedoel je precies? Nou, dat heeft ze ook wel eens verteld later. Want het was de bedoeling dat zij als halfjoodse mocht al überhaupt geen kinderen krijgen in die vreselijke nazi-ideologie. Ja. En, en ook niet met een buitenlander natuurlijk. En met een Germaan. En überhaupt niet. En dus dat zij dat die ellende heeft overleefd. En dat er een volgende generatie op de aarde stond. Dat is iets geweldigs voor ze geweest. Ja, en dat de belichaming daarvan, dat ben jij dus. Dat ben ik dus. Ja, nou dat is, ja. Dat is ook heel bijzonder. Heeft jouw vader maar één keer echt met je over zijn belevenissen in Dresden en in de oorlog gesproken? Kun je vertellen? Ja, dat was nog heel oppervlakkig ook. Want hij was geen prater ook? Want hij was een enorme prater. Het was een hele extraverte man. Veel gevoel voor humor. Maar zoals heel veel mannen vooral, lees je ook wel, die praten niet over de oorlog. En alles wat ze daar hadden meegemaakt. Maar goed, als je niet over de oorlog praat, kun je wel over de liefde praten. Dat deed hij dan wel. Het was een romanticus, puur zang, denk ik. Hij was Nederlandicus, was een taalkundige, maar ook een. Die oorlog, dat was niet die iets. Oorlog, weet je, dat wilde hij ons voor beschermen. Mm-hmm. Je moest vooruit kijken. Het was er wel geweest. Ja. Als je erover begon, kapte hij het snel af. Ja. Mijn vader en ik, die waren in 1961, toen de muur gebouwd werd. In Oostenrijk, met z'n tweeën. Op vakantie. Eigenlijk bij vrienden die ze hadden leren kennen. Mijn moeder in Wenen toen ze daar zat. Ja. En eigenlijk zouden we met het hele gezin gaan. Maar mijn twee zusters waren ziek en mijn moeder ook. En die zei, joh, die vrienden hadden een nieuw huis vlakbij Wenen. Ja. En zei, mijn vader moest er kennelijk uit. Ga jij maar. En neem Mickey, zo werd ik toen genoemd. Ja. Voor Intimie nog steeds. Ja. Neem maar mee. Dus we zijn met z'n tweeën daar geweest. Bijzonder. En ik zal nooit vergeten, 13 augustus 1961 werd in Berlijn de muur gebouwd. En ja, ik was wel een vroeg wijs jongetje, als je dat achteraf zegt. Dus ja. Ik las wel een beetje mee in die kranten. Ja. Maar je bent wel een jongetje van 11 jaar. En jullie zagen dat in die krant staan. Ja, tuurlijk. Ja. En mijn vader verbleekte, dat weet ik nog wel. En die wilde gewoon naar huis. Ze zeiden, we gaan pakken, we gaan nu naar huis. Waarom? Omdat in Berlijn de Russen en de Amerikaanse tanks tegenover elkaar stonden. Ja. Hij is gescheiden door de oorlog. Of liever gezegd de naoorlogse periode van zijn vrouw. En hij dacht, straks zitten wij hier. Breekt de hel opnieuw los in Oostenrijk. En mijn vrouw en dochters zitten in Delft in Nederland. We gaan naar huis. En daar hebben ze wel telefonisch contact gehad. Oh, je vader was gewoon bang. Hij mijn was bang was dat bang. Jullie weer gescheiden. Dat hij gescheiden, weer gescheiden van zijn van vrouw moeder en zijn twee dochters zou worden. Oh, wat heftig. Maar mijn moeder was de nuchtere van het stel. En telefonisch zei hij, mijn vader, ben je gek? Dat gebeurt vast niet. Blijf jij nog maar lekker een paar dagen in Wenen. En zo geschieden. Want zij had toch het laatste woord altijd. Oké, dus uiteindelijk. Maar toen heeft hij mij natuurlijk wel verteld wat er aan de hand was. Ja, en over die oorlog en dat ze gescheiden waren geweest. Ja. En heeft hij toen ook verteld over die brieven? Dat zij elkaar brieven schreven? Nee. Oké, en je moeder, je zegt je moeder vond het. Vond het onzin, deze gevoelens van je vader. Wat was zij voor type? Ja, of ze het onzin vond, weet ik niet. Maar ze was in ieder geval zo reëel van het gebeurt vast niet. Ja. Mijn moeder was een hele lieve vrouw. Die het beste voor haar kinderen wilde. Aan de buitenkant voor sommige mensen kon ze ook hard zijn. Mm. Omdat die liefde was er, ook naar anderen toe. Maar ze maakte soms een wat gereserveerde indruk. Mm-hmm. Omdat zij wilde overleven altijd. En dat had ze in de oorlog moeten doen. Had iets overleven. Je moest ook. Mijn kinderen werden gestimuleerd om het beste uit onszelf te halen. Weet je wel? En ze zei altijd: het enige wat je meeneemt is dit en dat. En dit wees ze dan naar de hoofd. Ja. En dat was de hart. Oftewel, leer je te pletter. Ja. Zorg dat je overal terecht kunt. Maar doe wel de goede dingen. Ja. En alle rest is onzin. Dat kan je verliezen. Ze had zelf alles verloren in Dresden. Mm. Mm. En dat stimuleerde ze ook altijd heel erg. Dat vond ik ook interessant om te lezen in die brieven van je moeder aan je vader. Dat zij hem ook voortdurend, als hij in Nederland bezig is met zijn studie, dat ze hem voortdurend ook poest. En dat zelfs haar moeder, dus ook jouw oma, zich ermee bemoeit soms in brieven van: ja, Jan, je moet echt doorstuderen. Hè? En zij doet ondertussen in Wenen ook enorm haar best om veel te leren. En om verder te komen. Dus het is heel bijzonder om te zien. Zij was dus ook heel, heel praktisch ingesteld. Nou, wilde je moeder nooit meer terug naar Dresden? Nee. Tot het jou, geloof ik, lukte in 1999 om haar toch mee te nemen. Ze werd wel. Ze is dus in 1943 moest ze van school. Ja. Dus, als half-Joodse. Ze mochten wel een soort tolkenopleiding doen. En heel veel van die schoolmeisjes van haar, die wisten niet eens van haar half-Joodse achtergrondgeschiedenis. En heel veel van die vrouwen hebben die oorlog ook overleefd. Een aantal zijn er toch bij dat bombardement overleden. En er werd een schoolreunie geregeld. Toen ben je met haar teruggegaan. Mijn moeder wilde er nooit naartoe. Een klassereunie. Ja. Zei, wat heb ik daar te zoeken? Ja. Ik herken die stad toch niet meer. Ja. Zo'n leuke tijd heb ik daar niet gehad. Mm-hmm. He, en een aantal van die meisjes in die klas, die zeiden thuis: heil Hitler, moet die. En zo, dus die zaten er ook tussen. Ik wil daar niet naar terug. Ja. En aan de andere kant trok het er wel. Ja. En in 1999 zeg je: weet je, mam, je bent nu even in de 70. We gaan gewoon samen een keer. Ja. En toen heb ik erover weten te halen. En dat was een hele bijzondere tocht, moet ik je zeggen. En daarna is ze zelf nog een paar keer opnieuw terug geweest. Oké. En toen hebben jullie het graf van haar vader bezocht. Ja, zeker. Joodse. Op Joodse kerkhof, waar hij in 36 was begraven. Dat wist ze feilloos terug te vinden. De kinderen waren er allemaal al een keer geweest. Hè? Mm. Mijn oudste is al in 1980 in de DDR-tijd. Ja. En dat was keurig dat was ontroerend. Mm. Heel emotioneel. En hebben jullie, geloof ik, allebei een kastanje van een boom geplukt op het graf? Het interessante is, het was in de herfst. En toen we in de hotel terug waren. Toen zei ik heb iets meegenomen. Toen zei ze, ik ook. En toen pakten we allebei uit onze jaszak een kastanje. En die lagen daar rond dat graf. Het was een kastanjeboom. Terwijl we het van elkaar niet wisten. En die kastanje heb ik nog steeds in mijn jaszak zitten. Oh ja? Zelfs in de jas die hier nu in de kamer hangt. Oh, en wat is die kastanje voor jou? Ja, een verbondenheid met het verleden. Oké. En nu is de kijk op jouw ouders, doordat je nu die brieven gelezen hebt en dat dagboek van je oma, is die kijk op jouw ouders veranderd? Of heb je iets ontdekt wat je eigenlijk niet van je ouders wist? Ik heb een nog zachtere kant meer gezien. Zelfs in die vreselijke tijd. Daarna, ze werden natuurlijk ook ouder. Ik heb een zachte kant en gezien, jeetje, kinderen van 18 en 23. Mijn eigen kinderen zijn intussen al stukken ouder. Ik denk, wat hebben die allemaal meegemaakt? En ik begrijp een beetje iets van hun wordingsgeschiedenis en hoe ze later reageerden op bepaalde dingen. Dat heb ik eruit geleerd. Oké. En je hebt de brieven van je moeder, nadat je ze hebt gevonden en zij ook had gezegd van je moet daar eens inkijken. Die heb je op haar sterfbed allemaal aan haar voorgelezen. Nou, niet allemaal. Dat redden we niet. Maar toen ik ze gevonden had, toen heb ik gewoon willekeurig, want ze lagen helemaal door elkaar, heb ik dat voorgelezen. Ja. En ik past het, als je zover dat woord kunt gebruiken, toen op die nacht. En ze was eigenlijk doodmoe. Dat ze ziek was. Ja, ja. Ja, 2 weken later was ze overleden. Ja. En ik... ze wou om 8 uur gaan slapen. En s'avonds om 12 uur zaten we er nog. Ze wilde maar steeds meer horen. En toen ben ik naar de kamer daarnaast gegaan. Ik zal nooit vergeten dat ik toen de volgende ochtend om 7:30 aarzelend opstond. Toen dacht ik, vind haar vast nu dood in bed. En dan is het goed. Nou, dat is toch ook niet gebeurd, maar... Nou, maar het is wel bijzonder, want je hebt dus eigenlijk haar liefdesgeschiedenis. Deze liefde in Dresden. Moment, ja. Heb je de laatste weken van haar. De laatste week van haar leven. Heeft zij die eens nog eens herbeleefd. Ja. Middels diezelfde brieven. En dat is ook de basis voor jou. Voor het boek. Een liefde in Dresden. En welk. Muziekstuk zou je nu mee willen afsluiten? Ik zou willen afsluiten met An den schönen blauen Donau. En waarom? En A speelt het stuk in Wenen af. En Wenen was de stad, was Dresden, maar Wenen was de tweede stad. Al heeft moeder daar dan maar 4 jaar gewoond. En ze heeft, dat staat ook in het boek, een paar weken voor ze mijn vader weer terugzag, was zij buiten Wenen met haar moeder en keek naar beneden, naar de blauwe Donau. En dat schrijft ze dan in een brief ook. En dan schrijft ze bij Jan, eens zullen wij hier ook samen staan, dan de gelukkigste kinderen van de hele wereld. En een paar weken later was het zover. En mijn vader schrijft toen hij weer terug was in Nederland over die ontmoeting. En toen stonden wij daar samen. The happiest children in the world. En die schöne blauwe Donau is voor mijn moeder altijd het lied geweest. En ze moest ook ieder jaar naar het nieuwjaarsconcert op 1 januari kijken en luisteren. En dan moest iedereen in de kamer vooral 1,5 uur lang zijn mond houden. Dus vandaar deze muziek. Nou, heel mooi. We gaan hem beluisteren. En ik raad iedereen dit boek aan. Een liefde in Dresden van Michel Vering. En dit was Lezen in het Donker. Thank you. collega Mirjam Gulmans in gesprek met Michel Vering over het boek Een Liefde in Dresden. Uitgegeven door uitgeverij Balans. Ben je nou later ingeschakeld en toch wel nieuwsgierig naar hoe het gesprek begon? Of luister je gewoon liever overdag? Nou, alle afleveringen zijn terug te luisteren in onze podcast Lezen in het Donker. Die kun je vinden in je podcast-app of de site van Radio 1. Nou, volgende week spreken we met schrijver Maarten van Nispen tot Pannerden over zijn boek Adellijk Wild. Een familiegeschiedenis op basis van goed bewaarde dagboeken. Het is bijna 4 uur, dus bijna tijd voor Gaan, de extra vroege ochtendshow. Ik wens je alvast veel plezier. En morgen is Focus er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Fijne nacht. NPO Radio 1.